Że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, Sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa szczyt Rady Europy w Reykjaviku. Temat główny: wojna na Ukrainie. Do wakacji rząd planuje znieść opłaty za autostrady państwowe. Michael Douglas z nagrodą honorową na rozpoczętym właśnie festiwalu filmowym w Cannes. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. W Islandii trwa szczyt Rady Europy, a wojna na Ukrainie jest jednym z głównych tematów spotkania. Polski prezydent mówił w Reykjaviku, że Europa musi ukarać autorów zbrodni wojennych, bo jest to winna Ukraińcom. To ważne, by pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych na Ukrainie. Zbrodnie muszą być rozliczone. Ofiary i ich bliscy muszą otrzymać zadośćuczynienie. Ale jest to także warunek przyszłego pokoju i stabilności. Prezydent poparł także pomysł powołania rejestru szkód wyrządzonych przez Rosjan na Ukrainie. Z kolei prezydent Ukrainy podziękował partnerom za systemy obrony przeciwpowietrznej, dzięki którym ukraińskie wojsko może zestrzeliwać rosyjskie pociski. Mówił o tym w nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych. Cały czas pracujemy nad wizytami, które przyniosą więcej możliwości, więcej systemów Patriot, Iris, Crotale, Hawk, NASAMS. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym partnerom na świecie, którzy pomogli naszemu krajowi i przekazali systemy ochrony nieba. Wczoraj uzgodniłem w Wielkiej Brytanii z premierem Rishim Sunakiem, że będziemy pracować nad koalicją myśliwców, szkoleniami, samolotami i efektami. Prezydent Zełenski wystąpił dziś także online przed uczestnikami szczytu Rady Europy w Islandii. Podziękował im za wsparcie Ukrainy i wezwał do dalszego wspólnego działania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd planuje do wakacji znieść opłaty za autostrady państwowe. Dodał, że wprowadzenie darmowych przejazdów na autostradach prywatnych będzie wymagało uchwalenia odpowiednich regulacji. Przystąpimy oczywiście do rozmów i negocjacji z prywatnymi koncesjonariuszami w tych miejscach, tak żeby od nowego roku również przedstawić plan likwidacji bramek i plan darmowego poruszania się po autostradach i po drogach ekspresowych w Polsce. Tak jak w Niemczech, tak jak w niektórych krajach. Propozycja dotycząca zniesienia opłat na autostradach była jednym z głównych tematów posiedzenia rządu. Weterani II Korpusu Polskiego, w tym ostatni żyjący uczestnicy bitwy o Monte Cassino, modlili się w Watykanie przy grobie świętego Jana Pawła II. Było to symboliczne rozpoczęcie uroczystości w 79. rocznicę zwycięstwa nad Niemcami w bitwie o Monte Cassino. Polskiej delegacji przewodniczy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak zaznaczył, modlitwa za ojczyznę, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II to pragnienie weteranów. Tych, którzy rozumieli doskonale, jak wielką rolę ojciec święty Jan Paweł II odegrał w dziejach Polski, w dziejach Europy, w dziejach świata. To także przypomnienie tego, iż ojciec święty wielokrotnie na Monte Cassino był i wielokrotnie z tamtego miejsca, w czasie kiedy Polska jeszcze była niewolona przez komunistyczny reżim, wołał, że nie ma Europy sprawiedliwej, nie ma Europy w pełni niepodległej, bez suwerennej Polski na mapie tejże Europy. Główne uroczystości na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino zaplanowano na czwartkowe popołudnie. Rozpoczął się 76. Festiwal Filmowy w Cannes. Honorową palmę za całokształt twórczości odebrał aktor Michael Douglas. Podczas gali artyści kilkakrotnie wspominali o wojnie na Ukrainie. Festiwal rozpoczął się od tradycyjnego przejścia gwiazd po czerwonym dywanie. W centrum uwagi był aktor Johnny Depp, który zagrał swoją pierwszą od 3 lat rolę w filmie otwarcia, w francuskim dramacie historycznym Jeanne du Barry. Specjalnym gościem wieczoru był aktor i producent Michael Douglas. Po latach pandemii i w kontekście tej strasznej wojny, która dzieli świat, ten festiwal nie tylko przypomina nam o rzeczach pozytywnych, ale pokazuje też, że kino pokonuje różnice i jednoczy ludzi, powiedział laureat honorowej palmy, którą wręczyła mu aktorka Uma Thurman. Michael Douglas otworzył festiwal wspólnie z Catherine Deneuve. Aktorka wyrecytowała po francusku wiersz poetki Wesji Ukrainki. Ni doli, ni woli jam tu nie zaznała. Jedynie mi tylko nadzieja została, że jeszcze powrócę raz na Ukrainę, popatrzeć na miłą ojczystą krainę. Od jutra rozpoczynają się projekcje filmów nominowanych do Złotej Palmy. Laureata poznamy 27 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Inter Mediolan w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Nerazzurri pokonali odwiecznego rywala AC Milan 1-0. Gole na wagę zwycięstwa zdobył Lautaro Martinez w 74 minucie. Ta bramka pogrążyła Rossonerich, bo przypomnę, że przed tygodniem również górą był Inter, który wygrał 2-0. Jutro o drugi półfinał Manchester City zagra z Realem Madryt. W pierwszym starciu było 1-1. Teraz siatkówka. Resowia Rzeszów sięgnęła po brązowy medal plus ligi. W piątym meczu o trzecie miejsce pokonała Warte Zawiercie 3-0, a w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrała 3-2. Dla ekipy z Rzeszowa to siódmy brąz w historii. Przypomnę, że wcześniej mistrzem Polski został Jastrzębski Węgiel, który wygrał finałową rywalizację z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-0. Obie ekipy 20 maja spotkają się jeszcze raz w finale Ligi Mistrzów. Teraz tenis. Iga Świątek pokonała Donnę Vekić i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Polka ograła Chorwatkę 6-3 i 6-4. W kolejnej rundzie zmierzy się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Szwajcaria wygrała z Kazachstanem 5-0 w kolejnym meczu hokejowych Mistrzostw Świata Elity. W drugim spotkaniu tej grupy, czyli grupy B, Norwegia ograła 1-0 Słowenię. W grupie A również ciekawa rywalizacja. Dania ograła Austrię 6-2, a Francja przegrała 2-3 z Węgrami. Przypomnę, że do ćwierćfinałów awansują po 4 zespoły z obu grup. Drużyny, które w swoich grupach zajmą ostatnie miejsca, spadną do tzw. drugiej ligi, czyli na poziom 1A, a awans do elity wywalczyła niedawno reprezentacja Polski. Biało-czerwoni wracają na najwyższy poziom po 22 latach przerwy. To może być dobry sygnał do rozwoju hokeja w Polsce. Chcemy iść śladem piłkarzy, przyznał kapitan naszej kadry Krystian Dziubiński. No nie mamy najgorsze, ale to są na warunki ligowe, spełniają warunki. Z tym, że no teraz wkraczamy w świat elity i tak samo jak polska reprezentacja piłki nożnej też po awansach na mundial do Korei i później przy tym progresie zaczęły budować się te nowoczesne stadiony i to jednak był punkt zwrotny naszej polskiej piłce, bo też przez długo było długo nic. Wsparcie przy budowie ewentualnych obiektów zadeklarował już prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Będziemy na pewno dyskutowali z panem ministrem Kamilem Bortniczukiem o pobudowaniu takiego centrum zimowego. Wiem, że pan minister bardzo też chce, żeby takie centrum powstało, więc mam nadzieję, że niedługo będzie można powiedzieć, że uda nam się coś wspólnie zrobić, ale krok po kroku, czyli teraz trzeba rozmawiać o tym, żeby starać się oddłużyć Polski Związek Hokeja. Polacy awans na najwyższy szczebel wywalczyli w zakończonych na początku maja Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Nottingham. Oprócz biało-czerwonych do elity wkroczyła też Wielka Brytania. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie pochmurna i z deszczem. Prawie w całym kraju przejaśnienia możliwe na zachodzie. Chłodniej od 11 stopni w centrum do 20 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Outside of the Wszystko na to wskazuje, że przed nami 117 konstelacyjna podróż w nieznane. Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem, a za chwilę dołączą do mnie panny młode, grupa LOR. Dzisiaj nie jestem sam. W studiu pojawiły się panny młode. Julia Skiba, Julia Błochuta, Paulina Sumera i Jagoda Kudlińska. Cześć. Cześć. Na wstępie nie będę was pytał o nazwę płyty, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jesteście wszystkie pannami i jesteście młode. To się zgadza. Tak. Jeżeli ktoś by miał też wątpliwości, jak odmienia się słowo LOR, no to możemy zacytować waszą słowną ściągawkę, która już od długiego czasu wisi. Znajduje się na waszym fanpage'u. Mianownik LOR, dopełniacz LOR-u, a z celownikiem to jeszcze... Trzeba popracować. Jeszcze trzeba popracować, chyba tak. Nie będę ukrywał, że czuję wielką radość. Niezmiernie jestem dumny, że wasza pierwsza radiowa rozmowa właśnie miała miejsce w mojej audycji. Wiecie, ile czasu minęło od tamtego czasu? Dużo. 8 lat. Osiem lat. Co? No. Serio? Serio. Niecałe 8 lat. Grudzień 2015. A wiecie, że przez te 8 lat mogło się zdarzyć wszystko. Mogłyście zacząć grać techno. Mogłyście zacząć grać muzykę metalową, ale nie, jednak ten sam lorowy folk. Tak jak siedziałyśmy tutaj, tak siedzimy. Dlaczego ten folk cały czas jest w was? No to jest najbliższy nam gatunek muzyczny i jakoś tak, no zawsze to to był ten jeden gatunek nasz ulubiony. Tak. Odkąd usłyszałyśmy Berdy po raz pierwszy? To wynika bardzo mocno na pewno z tego, czego słuchamy na co dzień. I jakoś to się tak przewija, ten folk w różnych postaciach, bo właśnie nie tylko Berdy, ale też pojawiają się bardziej dynamiczne zespoły w tym zestawieniu, tak jak The Lumineers, którzy w ogóle mają koncert w Warszawie niedługo. Więc to też jest nasza inspiracja bardzo duża i myślę, że to, mam nadzieję, że to słychać na naszej płycie nowej. Wiecie, jakie mam pierwsze skojarzenia, wrażenia z odsłuchu Panien Młodych? Jakie? Jakie? To jest płyta, która idealnie sprawdza się do odsłuchu w całości. No bo tak, 30 minut, 51 sekund, czyli idealne do... sprzątania. Właśnie chciałbym was podpytać, bo tak, droga do pracy, do szkoły, jadąc pociągiem z Krakowa do Warszawy, to trzeba chyba 4 razy więcej zapętlić? I to proszę zapętlić. 7 nawet. 7 zależy nawet. Ile się jedzie. Jeżeli opóźnienie będzie? My dzisiaj jedziemy 3,5 godziny, no to 7 razy. Czyli 7 razy można zapętlać. Tak. Aha. Ale czy się chce? A do biegania też się przyda? Tak, no idealnie pół godziny, tak, że, aby się nie upocić. Z przerwami na płakanie. Ale czy to jest właśnie płyta do słuchania w ciągu dnia czy nocą? Bo wiem, że płytę nagrywałyście wieczorami przy zapachach pizzy. Nie uwzględniłyście nazwy pizzy? Z czym ta pizza była? To jest pizza... Jaka to jest zazwyczaj wszystko pizza? Mająca. Nie no, stoimy dalej za hawajską. Nic się nie zmieniło czyli od 8 lat. Hawajska. Tak, nie wiem. Czy ale pani Molina jest wegetarianką. No tak, ale hawajska zawsze będzie z nami. Tak. Pizza też była. No tak, to prawda. No to wegańska i wege deluxe. To jeżeli teraz ktoś z naszych słuchaczy spożywa pizzę, no to jeden gryz, dwa gryzy, a my wracamy już za chwilę. Jeszcze przedwczoraj z tatu dom udawana byłam wesoła. Jeszcze przedwczoraj patrzyliśmy na konie. Jeszcze przedwczoraj miałam mecz wystrukany, broń na potwora. Dzisiaj wieczorem patrzyliśmy na konie. młode, lore. No właśnie, pizza smakowita była. Hawajska, to już ustaliliśmy, że jednak team hawajska, niektórzy nie potrafią jej zjeść, a wy jednak tak. A wy? Z wielkim smakiem. To jest umiejętność. To jest obelga. A wy jednak tak. Panny młode, płyta z tak zwanym oddechem, z przerwami na życie, na naukę, a może te przerwy też były potrzebne na wenę, no bo chyba ta wena nie przychodzi od tak, prawda? Tak, no niestety właśnie to jest problem, że jeśli mamy napisać smutne utwory, to przychodzi od tak, a jeśli chcemy stworzyć coś bardziej popowego albo skocznego, to niestety trzeba dużo prób, żeby coś sensownego powstało. Bo tak jak Helcie i Bombendę napisałyśmy w 5 sekund, tak reszta trochę dłużej zajęła, żeby się wyklarowała. Więc niestety widać, co jest naszym gatunkiem przeznaczonym nam zapewne, ale też, no nie wiem, ja bardziej lubię, mam większą zabawę z tworzenia i wykonywania jednak tych utworów, które są bardziej dynamiczne na płycie. Więc to jest różnie. To demo pierwotne składało się z 60 piosenek. Wybrałyście 9. Słuchajcie, co się stało z resztą? Czy schowałyście je głęboko do szuflady? Tak, one raczej nie powrócą. Musimy zaznaczyć, że te 60 piosenek to było naprawdę demo. To były rzeczy, które były napisane, powiedzmy, w skrawkach i do których my jakby od początku praktycznie mając je, wiedziałyśmy, że do nich nie wrócimy i że one się nigdzie nie znajdą, bo zawsze coś nie grało. Więc to, co wybrałyśmy na tę płytę, to są takie rzeczy, pewnie, no nie, już byśmy bardziej tego nie mogły okroić. A ten 10. utwór, ten nieszczęśliwy, który został usunięty w ostatniej chwili z płyty? Tak, właśnie podjęłyśmy taką decyzję. W sumie to było na dzień przed oddaniem całej płyty. Ale właśnie zależało nam, żeby wszystko na tej płycie było tak, jak chcemy i żebyśmy za kilka lat wróciły do tego bez jakichś szczególnych zagwozdek, tak, i żebyśmy były zadowolone. Wiedziałyśmy, że on powstał po prostu po to, żeby było 10 piosenek na płycie. I on się znalazł w tym zestawieniu po to, żeby było ich 10. I został jakby już zmiksowany, prawie był już gotowy. No, ale wiedziałyśmy, że jako piosenka to będzie utwór, który będziemy po prostu naprawdę pomijać na tej płycie i jak przyjdzie nam go grać albo przyjdzie nam o nim mówić, to nie da nam to żadnej radości, więc stwierdziliśmy, dobra, to już trudno, 9 niech zostanie i niech będzie tak, jak chcemy.